Zaterdag 30 september, Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Inwoners van New York hebben het advies gekregen om thuis te blijven in verband met zware regenval en overstromingen. In de stad is de noodtoestand uitgeroepen. Straten, kelders en metrostations zijn ondergelopen door het water. De gouverneur noemt het extreem gevaarlijk daarom om naar buiten te gaan. Ongeveer 23 miljoen mensen zijn getroffen door het noodweer in New York, maar ook in New Jersey en Connecticut. In Las Vegas is een man opgepakt voor de moord op raplegende Tupac Shakur in 1996. Volgens Amerikaanse media is de verdachte Duane Davis. Deze zomer doorzocht de politie al zijn huis in Henderson, zijn voorstad van Las Vegas. Davis zou ook al eerder door de politie zijn ondervraagd. Hij zou mogelijk in de auto hebben gezeten van waaruit werd geschoten op de rapper. Tupac overleed vervolgens een paar dagen later in het ziekenhuis. NAVO-chef Stoltenberg vertrouwt erop dat Polen en Slowakije Oekraïne blijven steunen na de verkiezingen daar. In de aanloop naar de stembusgang in beide landen is de spanning opgelopen. Polen zei bijvoorbeeld vorige week geen wapens meer naar Oekraïne te sturen. En in Slowakije heeft een van de kandidaten die kans maakt op de overwinning gezegd dat hij de steun aan Oekraïne wil stoppen. Sweet Dreams is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. De film over een suikerfabrikant op een Indonesisch eiland in de nadagen van het kolonialisme won 6 Gouden Kalveren. Actrice René Soutendijk won voor haar hoofdrol in de film het Gouden Kalf voor beste acteur. Het was de tweede keer dat ze de prijs won. Verder kreeg Sweet Dreams de prijs voor beste bijrol, maar ook voor regie, camera en kostuumdesign. Het weer, het is een heldere nacht, het is een graad of 9. Morgen start eerst bewolkt, maar later is er steeds meer zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. WPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hoe zelfgenoegzaam en in zichzelf gekeerd Nederland ook was, het land prikkelde mij om de strijd ermee aan te gaan. Nederland moest je bevechten. Tegen de halsstarrigheden moest je strijden. De rollen die je werden opgelegd moest je verwerpen. Hoe radicaler en brutaler je dat deed, des te meer werd je gewaardeerd. Dat was de grote opdracht die ik mezelf stelde. Ik moest weigeren verwaarloosbaar te zijn. Dit schreef schrijver, journalist, columnist en programmamaker Anil Ramdas in 1998. Mijn gast van vanavond schreef de biografie van Anil Ramdas. Sterker nog, zij promoveerde deze week op dat werk. Het meeslepende boek In wat voor land leef ik eigenlijk is de publieksversie van dat proefschrift. En daarin beschrijft Karin Amat-Moukrim de opkomst en ondergang van Anil Ramdas tegen het decor van de recente geschiedenis van Suriname en Nederland. Een prachtig boek over Ramdas' positie als zwarte intellectueel en de wisselwerking tussen zijn innerlijk en zijn steeds veranderende omgeving. Schrijver Karin Amat-Moukrim studeerde moderne letterkunde en brak door met haar vierde boek Het Gym, een autobiografische roman. Andere boeken die zij schreef waren De Man van Veel, een fictieverhaal over Anton de Kom, en Tenzij de Vader over haar vader Erik Lee, de Surinaamse taekwondo-meester die zij pas laat in haar leven leerde kennen. Karin Amat-Moukrim werd geboren in Paramaribo in 1976. Gefeliciteerd met je promotie. Dokter Karin ben je nu, hè? Ja, dankjewel, Lotje. Geweldig. Wat een enorme prestatie. Ja. Hoe was het die dag? Oh, dat was zo vreselijk spannend. Je weet wel dat het gewoon een circus is. Maar dat circus is zo goed aangekleed. En iedereen speelt zijn rol zo ernstig. Dat je erin gaat geloven. Dus ik heb de week eraan voorafgaand heb ik eigenlijk niet geslapen. Ik heb bijna niet gegeten. Ik was echt onuitstaanbaar thuis. Ik was zo gespannen. Omdat je werk moet verdedigen dan, ja. Natuurlijk, hè? Ja, en ik wist natuurlijk niet welke vragen er gesteld, wat voor vragen er gesteld zouden worden. Dus het is ook moeilijk om je voor te bereiden. Maar ja, tegelijkertijd, jij kent je werk het beste. Halverwege de verdediging kreeg ik er plezier in. Toen dacht ik, oh, maar dit is leuk. Kunnen gewoon een beetje sparren. Ja. Over de thema's en de dingen die ik aankaart. En dat vind ik natuurlijk altijd wel leuk. Dus. En zaten er hele moeilijke vragen bij? Nee, wel onverwachte vragen. Dan moest ik even echt nadenken van oké, hoe kan ik dit terugdraaien naar mijn onderzoek? Ja. Want mensen natuurlijk vaak doen in je commissie is dingen waar ze zelf onderzoek naar doen. Dan gaan ze vragen, daar gaan ze naar vragen wat de relatie tot jouw werk is. Maar er staat geen moeilijke vraag in per se, nee. Nou, gelukkig. En je hebt het. Je hebt er bijna 5 jaar aan gewerkt. Ja, ja. Want wij spraken elkaar eerder in 2008, nee, 20 denk ik. Oh ja. En toen zei je, dat is eind van het jaar klaar. Ja, ik ben echt een rasoptimist. Dat is dus niet gelukt. Nee, dus je bent er echt heel lang mee bezig geweest. Vijf jaar. Nou, voor een proefschrift valt het best mee hoor. Maar ja, ik had gedacht dat ik het in 3,5 jaar zou kunnen doen. En dat is niet gelukt. Nou ja. Is nog netjes, toch? Ja. Is toch nog redelijk binnen de lijntjes. Ja. Anil Ramdas, heb je hem gekend? We hebben elkaar 2 keer ontmoet. Hij heeft mij de eerste keer dat ik hem ontmoette was dat hij mij interviewde voor een televisieprogramma, de Tafel van Babel. En de tweede keer was dat we samen waren uitgenodigd voor Winternacht in Den Haag. Literair festival, hè? Ja, ja, stonden we samen op een podium. En dat was het. Eigenlijk. Dus we hebben elkaar. Ik heb hem niet goed niet gekend. Nee. En waarom heeft hij dan indruk gemaakt in die 2 keer dat je hem zag? Dat je later dacht, hier moet ik me op gaan storten? Ja, de eerste keer dat ik hem ontmoette met dat interview, met het televisieprogramma. Dat programma ging over een boek wat net van mij was uitgekomen. Na afloop was in De Smet in Amsterdam, Studio De Smet. Stonden we aan de bar. Hij dronk toen niet. Hij dronk toen 7-Up. En toen hadden we het over, het was 2010. En er broeide iets in de samenleving. Iedereen voorvoelde dat Geert Wilders echt iets raakte bij de stemmers. En het zou best dus kunnen dat hij heel veel zetels zou gaan krijgen. Dat voorvoelden we al. En toen vroeg Anil aan mij, wat zou jij doen? Wat doe jij als Geert Wilders minister-president wordt? En toen zei ik, echt, dat meende ik oprecht, dan ga ik weg. Dan ga ik weg uit Nederland, want in zo'n land wil ik niet wonen. En ik ben wel eens eerder gemigreerd, dus ik kan net zo goed weer ergens anders. Ik kan overal schrijven. Ja. Ik voel mezelf heel bij de hand met dat antwoord. Maar hij keek me zo teleurgesteld aan. En hij zei, maar je bent toch een schrijver? Als een samenleving op zo'n belangrijk kruispunt staat, dat een rechtspopulistische leider misschien aan de macht komt, dan moeten wij als schrijvers ons daar toch tegen uitspreken. En ik had daar geen antwoord op. Ik had nooit over mezelf nagedacht en over mezelf als schrijver, als iemand die zich in haar werk moest bezinnen op een politieke realiteit. En ik was totaal gefascineerd door dat gesprek. En hij ging kort daarop, is hij ook naar huis gegaan. Dus daar heb ik wel een tijdje mee rondgelopen. Hij heeft me wel aan het denken gezet. En die vraag, ja, zou je kunnen zeggen, heb ik nu. Nou ja, dat gesprek heb ik nu als het ware afgeprobeerd te maken met dit boek. Ja, ja. Dus een schrijver heeft naar zijn idee en inmiddels ook naar jouw idee ook een plicht. Ja. Nou, laat me het over Anil hebben in elk geval. Ja. Hij had inderdaad een duidelijke literatuuropvatting. Over de functie van het schrijverschap. En dat is dat je je uitspreekt tegen het onrecht wat je om je heen ziet. En dat je werk in het licht staat van maatschappelijk onrecht of ongelijkheid. Zodat je uiteindelijk je lezers kan verheffen. Verheffen, ja. Een heel ouderwets ideaal. En ik denk wat mij wel aansprak in mijn onderzoek naar hem... is dat het helemaal niet zo letterlijk het is. Het is niet dat hij ooit heeft gezegd, oké, dat werk moet superpolitiek en activistisch van aard zijn. Juist niet. Het is eerder doordesemd van een idee van beschaving. Een idee dat schrijvers en andere kunstenaars die beschaving voor ogen moeten hebben. En dat op de mensen, op het publiek over moeten brengen ook. Nou, we gaan het daar zo nog uitgebreid over hebben. Eerst eventjes, je kreeg hoeveel verhuisdozen met spullen? Ik weet het niet eens, het waren er superveel. Ik heb het wel uitgerekend, het staat wel in het boek, maar dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Ja, die hele auto was helemaal volgeladen. En met zijn bibliotheek ook. Dus zijn hele verhuisdozen met boekjes, met aantekeningen, ja. Agenda's, ja. Zijn bibliotheek. Zijn asbak, zijn leesbril, zijn paspoorten, zijn perspas. foto's, brieven van schrijvers die hem toe waren gestuurd. Kaartjes van familieleden, van vakantie, dat soort dingen. Was heel bizar, hè? Je hebt echt letterlijk een soort nalatenschap in je handen. Dat is het natuurlijk ook, maar het lijkt me heel raar om dat fysiek te hebben van iemand die je niet eens zo goed kende. Je gaat 5 jaar ga je in hem duiken en in al die boekjes en in al die spullen. En het lijkt me dat je van iemand gaat houden. Is dat moeilijk om kritisch te blijven en een soort verantwoordelijk licht te laten schijnen op iemand van wie je ook een beetje bent gaan houden? Ik weet niet of ik per se van hem ben gaan houden, eerlijk gezegd. Wat grappig. Door te lezen. Ja, dat is leuk, dat is goed. Nee, ik ben wel heel erg verliefd op zijn werk geworden. Ik vond hem al een van onze beste essayisten die we hebben in Nederland. Maar door dat werk nauwkeurig te bestuderen, heb ik nog beter gezien hoe ongelooflijk technisch goed het in elkaar steekt. Hoe rijk het aan ideeën is en de verwijzingen die hij constant maakte. Waardoor sommige mensen vonden dat vreselijk irritant. Omdat het natuurlijk ook een soort omgevallen boekenkast is. Hè? Als je een essay van Annie Ramdas leest, dan is hij alleen maar aan het name droppen. Maar wanneer je gaat kijken wie haalt hij eigenlijk aan en welke ideeën stelt hij hier voor het voetlicht, dan ontsluit zich echt zo'n prachtig rijk palet aan filosofieën en opvattingen. Dus door hem, doordat ik zijn werk moest bestuderen, moest ik dus ook al die mensen bestuderen die hij opvoert in zijn werk. Van Anthony Kwame Appia tot aan Stuart Hall, Naipaul, ja. Noem het maar op. En allemaal dat is, grote denkers, postkoloniaal. Ja. Dus het was een soort hoe zeg je dat? Een heel lang college van een paar jaar over het graf heen. Ja. Laten we het even hebben over zijn leven. Want hij is geboren in Suriname natuurlijk. Toen hij vrij jong was, zijn zijn ouders naar Nikeri verhuisd. Nikeri. Dat is een heel andere leefomgeving dan Paramaribo. Veel simpeler, mag ik dat zeggen? Ja, het heel landelijk, zou je kunnen zeggen. En daarna is hij terugverhuisd naar Paramaribo, waar hij eigenlijk een beetje buiten de boot viel. Ja, hij voert het zelf zo op in zijn werk. Hij maakt het meteen heel literair ook, die verhuizing. En dat vind ik ook heel grappig om te zien. Hij zet het ook een beetje aan dat hij dus al eerder in zijn leven, voordat hij naar Nederland kwam, dat hij al een hele grote overstap heeft gemaakt. En dat hij zich dus al eerder heeft moeten leren aanpassen aan een voor hem totaal exotische omgeving. Want voor hem was het zo, zo voert hij het althans op, om van het hele landelijke Nikeri, waar vooral heel veel kleine boertjes wonen die bijna volledig allemaal Hindoestaans zijn, etnisch gezien, verhuisd naar Paramaribo, de grote stad, waar dus de grote, stoere, coole, populaire jongens allemaal Creools jongens zijn, dus Afro-Surinaamse jongens, die zich op een hele andere manier gedragen dan hij gewend was. En in Nikeri werd er nog naar hem opgekeken, omdat zijn ouders van een bepaalde afkomst waren. Maar dat had helemaal geen waarde meer in Paramaribo. Dus hij moest zich daar eigenlijk een plek bevechten. Dus hoe hij dat dan in zijn werk opvoert, is eigenlijk dat hij al heel jong een bepaalde identiteit waarin hij was geboren, al heel jong heeft moeten loslaten en zichzelf opnieuw heeft moeten leren samenstellen, als het ware. En dat hij dat met de migratie naar het Westen nog een keer heeft moeten doen. Is dat, denk je, wat in zijn jeugd gebeurd is, wat hem heel erg getekend heeft in de rest van zijn leven? Of zijn er andere aspecten waarvan je denkt, ja, die werkte heel erg door in de rest van zijn leven? Ik weet dat je het niet heel psychologisch hebt willen aanpakken, maar er zijn misschien wel dingen waarvan je denkt, god, dat begon daar al. Nou, als ik iets zou moeten aanwijzen, dan denk ik dat hij sowieso een intelligent kind is geweest. Natuurlijk, wat voortdurend aan het observeren was en probeerde te begrijpen wat er om hem heen gebeurde. En dat hij daar houvast voor heeft gezocht als kind en als scholier. En dat vond hij dan, ja, onvermijdelijk in Nederlandse literatuur. Omdat dit was nog een koloniale periode waarin het onderwijs natuurlijk heel eurocentrisch van aard was. Dus de grote schrijvers die hem werden aangeboden waren Nederlandse schrijvers. En tegelijkertijd, wat hij heel mooi laat zien, is dat de docenten waar hij op de middelbare school les van kreeg, waren vaak Nederlandse docenten. Die het heel leuk vonden en avontuurlijk om een paar jaar in Suriname les te geven natuurlijk. Maar die docenten die keken met zo'n andere blik naar Suriname. Die vonden alles prachtig. Die hadden het de hele tijd over het bossen, de jungle, het oerwoud. Hoe mooi dat was en hoe mooi Suriname, de natuur van Suriname was. En hij schrijft ook van, dat had ik nooit zo naar gekeken. Want ons boeite dat bos helemaal niet. Maar als jouw Nederlandse docent, waar je zelf zo tegenop kijkt, tegen jou zegt, ja, maar deze omgeving is prachtig. Dan kijk je opeens met de blik van de ander naar een omgeving die jou zo vertrouwd is, dat je normaal gesproken alles voor vanzelfsprekend neemt. En ik denk dat je daar een hele belangrijke ontwikkeling ziet. Van iemand die heeft geleerd, de waarde heeft leren kennen van de blik van buiten. De blik van de ander. Ja. Ja, de blik van buiten en een bepaalde vervreemding, dat heel waardevol is voor de manier waarop je naar de wereld kijkt. Waardevol, maar kan dat ook niet heel tragisch zijn dat je met die blik van buiten kijkt in plaats van met je eigen blik? Hangt van de persoon af. Daarom, ik ben in het boek echt ver gebleven van het psychologiseren van zijn karakter. Ook om, ten eerste omdat ik geen psycholoog ben, dus dan zou ik daar nooit op mogen promoveren natuurlijk. En ten tweede, wat ik wel weet, is dat je iets wat zo tragisch eindigt als een zelfmoord, dat je dat nooit volledig kan duiden. Nee. Er zitten zoveel andere elementen in. Maar ja, als je het hebt over toch een gevoel van ontworteling of ergens niet, nooit helemaal thuiskomen, dan denk ik dat aan je persoonlijkheid ligt in hoeverre je dat in hoeverre dat tragisch uitpakt. Dat constante besef van dat je van buitenaf naar binnen kijkt. Ja. Ik denk niet dat per definitie een slecht resultaat hoeft te hebben. Hij is in 1977 samen met zijn vrouw Chandra, ja. Ja. Naar Nederland gegaan. Hij wilde ooit terugkeren, maar dat was al snel niet meer mogelijk, hè, door de decembermoorden. Ja. Hij heeft sociale geografie gestudeerd en omringde zich met intellectuelen. En hij had ook echt een doel en een missie. Mm. En wat was zijn doel als jonge intellectueel in Nederland? Ik denk dat hij het ooit heeft verwoord als dat hij de beste intellectueel van Nederland wilde worden. En wat ik grappig vond is, ik las Stefan Sanders, die noemde dat ergens. Dat was zijn beste vriend. Dat was zijn beste vriend, ja. Een redacteur bij De Groene Amsterdammer. Zo hebben ze elkaar leren kennen. Stefan Sanders noemde het dat Aniel een naoorlogse ambitie had, die Stefan zelf alleen maar van de generatie van zijn ouders kent. En dat vond ik heel mooi verwoord. Maar het is ook een hele Nederlandse manier om ernaar te kijken. Want natuurlijk hebben immigranten een brandende ambitie. Anders zouden ze hun land niet verlaten. Ze komen niet hier om. Het is dat zinnetje wat ik daarnet zei. Hè? De grote opdracht, ik moet weigeren om verwaarloosbaar te zijn. Ja. Je wil gezien worden, je wil gehoord worden. Ja. En die ambitie van hem was in die zin anders dan de ambitie van andere mensen zoals hij. Dus laten we zeggen Surinamers. Die naar Nederland komen en een goede opleiding volgen. En een goede baan proberen te landen, zullen we maar zeggen. Dat hij koos een pad wat eigenlijk helemaal niet voor hem bedoeld was. Want wat doe je als migrant? Je studeert rechten of je studeert medicijnen of bedrijfs. Iets waar je ouders trots op kunnen zijn. Ja, iets waar je ook wat aan hebt. Ja. En dan kan je dat bedrijfsleven in en dan ga je gewoon goed geld verdienen en dan weet men meteen wat je bent. Je bent arts of je bent advocaat, dan weten mensen dat gewoon. Ja, ben je schrijver? Dat is niet iets wat de gemiddelde eerste generatie migrant ambieert. Nee. Want het is een heel vaag beroep. Het is heel ongrijpbaar. Je kan er niet per se heel veel geld mee verdienen ook. Dus het feit dat hij en die intellectuele ambitie had en de overtuiging dat zijn ideeën waardevol waren voor de Nederlandse samenleving, gecombineerd met de ambitie om er ook gewoon goed geld aan te verdienen, dat is redelijk uniek, ja. Hij ging schrijven, dus bij De Groene, hè, daar begon hij. Daar heeft hij ook Steven Sanders leren kennen, wat jij net zei. En je schrijft, hij presenteerde zichzelf niet zomaar als schrijver, maar als postkoloniaal schrijver die door zijn ervaring een bijzondere plek innam. Een plek van waaruit hij iets waardevols kon toevoegen aan het gesprek. Een plek die aan hem was toegewezen en waar de westerse intellectueel niet kon komen. Dus hij, zoals die leraar, he, wat jij net vertelde, die leraar naar Suriname had gekeken, zo vond hij dat hij ook naar de westerse beschaving of naar Nederland kon kijken. Ja. En dat hij daar een uniciteit in had. Dat zijn blik van buitenaf iets toevoegde, inderdaad. Ja. Ja. Aan ons begrip van de plek waar we zijn. En hij had heel veel kritiek op zijn eigen mensen. Zeker. Ja, en niet alleen op zijn eigen mensen in de zin van de Hindoestanen of zelfs alleen de Surinamers. Had hij heel veel kritiek op. Hij had ook heel veel kritiek op de antiracismebeweging. En iedereen die in zijn ogen zich vastzette in een soort traditionalisme. Iedereen die zich van het modernisme, zoals hij dat dan verwoordde, afkeerde. Dus die weliswaar overkwam naar het Westen. Alleen maar om daar vervolgens vast te houden aan een cultuur en een traditie die ze hadden achtergelaten. Daar vond hij heel veel van. Hij vond dat mensen zichzelf daarmee tekort deden. En ook van minder waarde waren voor de samenleving als het ware. Ja, hij vond ook dat de slachtofferkaart te veel gespeeld werd. Ja. Hij vond dat mensen te apathisch waren. In Suriname zelf. Ja. en op een bepaalde manier, dat beschrijf je ook wel, pleit hij de Nederlander ook vrij van schuldgevoel ten aanzien van het kolonialisme? Ja, dat is heel grappig, want als je die eerste essay zou analyseren, wat ik natuurlijk wel heb gedaan, maar ik moest dat een beetje bondig, een beetje inkorten op een gegeven moment. Mm-hmm. Dan zie je echt dat hij vrij letterlijk, hij zegt ergens ook letterlijk, dat Nederland eigenlijk een hele slechte kolonisator is geweest, ja, in Suriname. Want als een echte kolonisator, die zou veel overtuigder geloven in zijn eigen superioriteit. En Nederland is daar altijd een soort van halfslachtig in geweest, schrijft hij dan. Hè? Van ja, wel allemaal landen gaan bezetten en mensen uitbuiten, maar ondertussen je wel een beetje schuldig erover voelen. Van ja, wij weten wel dat dit eigenlijk niet helemaal aardig is. Het was een bijzondere kijk op de gang van zaken. Ja, hij werd uitgenodigd bij Zomergasten, hè, in 1991 door Peter van Inge. En daar, vanaf dat moment werd hij een bekende Nederlander eigenlijk, ja, toch? Was hij niet maar alleen de intellectueel van De Groene, ja, maar was hij een beetje van iedereen. Ja. Een soort ster werd hij, ja, wel. Ja, als je dat terugkijkt, dat zou ik iedereen wel vragen. Volgens mij kan je dat niet terugkijken. Nee, zo'n gast kun je nooit langer dan een paar maanden. In het archief, ja, wat ik natuurlijk heb gedaan. Ja, dit is fantastisch. Daar zit echt een jongen. Hij was ook heel knap natuurlijk, heel aantrekkelijk om te zien. En nog heel jong, piepjong nog. Hij oogde in elk geval piepjong. Mm-hmm. Ik denk dat hij begin 30 was, 32. En dan zat hij er een beetje achterover geleund en zijn benen heel nonchalant over elkaar heen geslagen. En dan zo'n shaggy, zo'n sigaretje, ja, in de ene hand en in de andere hand zijn aansteker. En dan hele colleges geven over het failliet van de westerse beschaving, gecombineerd met de rijkdom van de westerse beschaving. Als kijker moest je zo ongelooflijk opletten om te volgen wat hij eigenlijk zei. Maar als je dat dan deed, dan zag je van dit is een feilloos betoog. Hier kan je geen spel tussen krijgen. Dit is zo ongelooflijk goed. En dat dan opgehangen aan het beeld van de helikopter. De helikopter stond voor hem. Dat was het symbool van de vooruitgang, van de westerse vooruitgang. Mm-hmm. Want die kon bommen laten vallen of voedselpakketten. En dat had het Westen eigenlijk altijd al gedaan in de rest van de wereld. Vooruitgang gebracht, maar ook vernietiging. Nou ja, dan zie je die presentator er tegenover zitten en die weet gewoon echt helemaal niet wat hij moet zeggen. Er zit hier iemand met een charme en een welbespraaktheid en zo snel denken, zo snel praten. Hij kwam er gewoon niet tussen. Dat was fantastisch, echt heel Het was mooi. Echt een college. Het was een college van een uiterst charmante, hyperintelligente jongeman. En een allochtoon. Dus dat, ja, is echt. En dat was ook wel wat er dan gebeurde. Hè. Daarna, hij werd bij het NRC opiniemaker. En hij werd een allochtoon, een intellectuele allochtoon. Terwijl hij wilde natuurlijk helemaal geen allochtoon zijn. Nee. Nee, en ik hoop dat ik dat in het boek ook wel heb duidelijk weten te maken. Hij wilde gewoon een intellectueel zijn, ja, punt. En dat was hij ook. Ja. Ja, dat was hij ook. En het idee dat hij, en dat zag je ook in de manier waarop door sommige media dat zomergasten optreden als het ware, is geïnterpreteerd van ja, het gaat alleen maar, dit is een man met een thema. Hij wil alleen maar over migranten en migratie en de migrantenidentiteit praten. Wat zo iemand dan, en ik denk een heel groot deel van de pers gemist heeft, is dat identiteit helemaal niet een thema is waar migranten mee worstelen. Het werd toen al, en tegenwoordig helemaal, steeds meer een thema waar het Westen mee worstelt. Wie is het Westen inmiddels? Hè? Het Westen, als je naar Nederland kijkt, worstelt echt al een aantal decennia met gewoon wat betekent het om een Nederlander te zijn. Dus je ziet die kramp waarin mensen zitten. Dat haal je ook aan in je boek, hè? Maxima, die zei de Nederlander bestaat niet. Ja. En dat iedereen hevig verontwaardigd was. Ja, dat is een teken aan de wand, hè? Dat een samenleving echt worstelt met zijn zelfbeeld. Dat iedereen op zijn achterste been, dat Maxima daar er excuses voor heeft moeten maken. Dat zij zoiets zegt als ja, maar de Nederlander bestaat niet. Nederland snakte naar een vastomlijnde identiteit op dat moment. Een vastomlijnde identiteit waarin je kon zeggen, ik ben trots op de Gouden Eeuw. ik ben trots om blauwoog Nederland te zijn en kom niet aan mijn identiteit. En dat is natuurlijk ontzettend interessant, mega interessant. Omdat waarom gebeurt dat? Dat komt natuurlijk door die hele grote internationale dynamiek die er omheen speelt met migratie. En Aniel was de eerste die daar zo scherp naar keek en dat zo scherp verwoordde. En je ziet eigenlijk al vanaf het begin in zijn carrière dat platgeslagen is. Ja, een man met een thema, dit is een allochtoon, een intellectuele allochtoon. Dus nee, hij was helemaal niet bezig met alleen maar nadenken over wat het betekent om te migreren. Hij was juist bezig met dat hele grote verhaal. Hoe verhoudt het Westen zich tot de rest van de wereld? Hoe speelt het koloniale verleden door in onze huidige tijd? En hoe gaan we daarmee om? En als je naar bijvoorbeeld Zomergasten kijkt, dan zegt hij dingen die zo relevant zijn voor onze tijd nu. Als hij zegt van het Westen heeft door de rest van de wereld te koloniseren, heeft het een belofte omhoog gehouden van dit is onze beschaving, die is beter dan die van jullie. Hier kan je vrij zijn en zijn wie je bent in je eigen individualiteit. Dat beeld, daar komen mensen op af. Die rijkdom, daar komen mensen op af. En hij zegt, je kan een muur bouwen zo hoog tot aan de wolken. Mensen gaan een manier vinden om er onderdoor te komen. Om er overheen te klimmen. Je houdt ze niet omdat ze van die vrijheid deel willen zijn. Ja, jij hebt gezegd, dit is fantastisch. Dit is heerlijk. Mensen willen daar een deel van uitmaken. Dat heb je zelf gedaan. Het is nog steeds inderdaad heel, heel actueel. Ja. Misschien wel meer dan toen nog. Hij is naar... Ik probeer eventjes grote stappen te nemen. Ja. Hij is naar India gestuurd door het NRC Handelsblad als correspondent. Dat leek heel handig, want hij was een hindoe en hij sprak Hindi. Ja. Maar het was eigenlijk een enorme miskleun. Ja. Hij voelde zich daar vreselijk, hè? Hij voelde zich, heb ik begrepen inderdaad, van zijn familie en zijn vrienden voelde hij zich heel slecht. Helemaal niet op zijn plek. Hij was ook geschokt door wat hij daar zag. Ja, ik denk dat we allemaal op dat soort plekken, wij zijn natuurlijk als Nederlanders heel weinig gewend voor wat betreft menselijk leed. Armoede. Vreselijke moordpartijen tussen twee religieuze stromingen, aardbevingen, noem het maar op. Ik denk dat we allemaal, weet je, daar heel erg van zouden schrikken als we op dat soort plekken zouden moeten wonen. Dus dat was één element, denk ik, wat meespeelde, dat hij daar niet fijn vond. Een ander element heb ik dan van een goede vriendin van hem gehoord. Een Indologe die ook daar woonde en hem daar ook heeft leren kennen. En zij zei tegen mij dat ze dit bij heel veel Hindoestanen heeft gezien. Bij Surinaamse Hindoestanen die dan naar India gaan. Denkende, we gaan terug naar het moederland. Dus ook voor op vakantie of om misschien een tijdje daar te werken. Alleen maar om daar te beseffen dat ze daar ook niet passen. Want ja, er zitten honderden jaren tussen in die migratie van hun voorouders die destijds als contractarbeiders naar Suriname zijn gegaan. En om dan in de 20e eeuw terug te komen. Dat land is natuurlijk ook verder ontwikkeld. Je bent ook daar niet thuis. Maar het is extra vervreemdend. En ik denk dat Aniel dat ook heel erg zag. Het is extra vervreemdend als iedereen op je lijkt. Ja. Iedereen spreekt de taal. En je naam wordt meteen begrepen en uitgelegd. En goed uitgesproken. Om dan toch te merken, nee, ik herken zoveel, maar ik herken eigenlijk niets. Dat is totaal bevreemdend. Ja. Ja. En hij was populair geworden door televisieprogramma's. Het huis van mijn vader, Blauw Licht. En hij was gaan drinken. Ja. En dat werd in India een nog groter probleem dan het al was. Ja, ja, schijnbaar. Ik denk dat met het toenemen van eenzaamheid. Terwijl hij toch met zijn gezin was. Ja, precies. Maar ja, waarom gaat de ene persoon wel zich kapot drinken en blijft de andere persoon bij een gezellig glaasje, soms een glaasje te veel? Dat zijn ook karaktereigenschappen, denk ik. Maar in elk geval in India is het echt helemaal misgegaan. Is hij ook op een gegeven moment opgenomen in het ziekenhuis. Denk je dat India het breekpunt was? Van die prachtige opkomst van toch binnengehaald worden als een moderne denker. En ja. Podium krijgen. Ik denk dat India op een bepaalde manier de afstand van Anil tot Nederland, als het even iets kleiner maakt, zeg maar, heel erg heeft vergroot. Onder andere door dat toenemende drinken natuurlijk. Maar ook door wat ik net zei, de verschrikkingen die hij daar zag. Die hem echt hebben geraakt. Maar ook wat er op dat moment in Nederland gebeurde met de aanslagen op Theo van Gogh. Bijvoorbeeld aanslagen, enkel fout, aanslag op Theo van Gogh. Waar Nederland zo verschrikkelijk van geschrokken is. Van hoe kan dit gebeuren in ons land? Hij trok daar zijn schouders, haalde daar zijn schouders over op. Want hij zat in India en hij schreef dat ook letterlijk. De woorden hier. Ik zag gewoon op het nieuws hoe een moslimmeisje, het huis van een moslimmeisje met haar hele gezin erin in de fik werd gestoken. En een meisje van 7 wist te ontsnappen. En die hebben ze overgoten met benzine en alsnog in brand gestoken. En hij zegt, en dan wordt er één filmmaker vermoord in Amsterdam. Hij zegt, Nederland is gewoon Madurodam vergeleken met de rest van de wereld. Nou, dus dat onbegrip van hem ten aanzien van Nederland, dat helpt natuurlijk niet. Ja, hij kwam terug in Nederland, was niet meer het Nederland wat hij achter zich had gelaten. Nee. En je kan natuurlijk een land wat zo wakker schrikt en zo door dit soort aanslagen, ook op Pim Fortuyn, kan jij niet wegzetten als Madurodam. Van ja, hallo, wat er in India gebeurt is zoveel erger, dus stel je niet aan. Dat is natuurlijk gewoon dat is miscommunicatie. Nee, dat is een foute inschatting geweest. Zeker, ja. Je beschrijft in je boek heel mooi de geschiedenis van Suriname, de meest recente geschiedenis. En ook beschrijf je heel mooi de opkomst van het populisme. Of het niet meer geloven in de multiculturele samenleving. Hè? En je ziet als breekpunt zie je eerst een lezing die Bolkestein hield. Ja, Luzern. Ja, in Luzern. Daarna zie je het Paul Scheffer, het essay over het drama van de multiculturele samenleving. Je ziet Fortuyn, je ziet Wilders. Je bouwt het heel mooi op zonder... Ja. In ieder geval te proberen veel oordelen te geven. Het zijn dingen die eigenlijk hebben gemaakt, die hele ontwikkeling, waarvan Anil Ramdas dus een tijd in het buitenland was in India, die gemaakt hebben dat hij eigenlijk uit de tijd viel in Nederland. Hij voelde het niet meer aan, de tijdsgeest. Hij had kritiek op de tijdsgeest. Hij dacht... Nou ja, jij moet zeggen wat ik dacht, maar wat ik bedoel te zeggen is, hij zag juist als grote pre van de westerse samenleving dat je kritiek mag hebben op de westerse samenleving. Ja. En dat de intelligentia nu niet meer kritisch waren over wat er gebeurde, dat kon hij niet begrijpen. Dat kon hij niet begrijpen, want als je kijkt naar hoe kritisch hij was op Suriname, na de decembermoorden bijvoorbeeld. En niet alleen op Suriname politiek gezien, maar ook zelfs op Surinaamse schrijvers. In de kern is die kritiek die hij op Suriname daarvoor had, is in de kern hetzelfde als de kritiek die hij op Nederland had. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Wat betekent het? En wat gaan we eraan doen? En er mag geen ruimte zijn voor ongefundeerd sentimenteel geroep en gedoe. We moeten blijven nadenken. We moeten een punt aan de horizon zetten. Daar moeten we naartoe. We moeten verder. We moeten die beschaving wel in stand houden. En dat heeft hij Bijvoorbeeld in Suriname heeft hij het de schrijvers kwalijk genomen dat zij schreven over een wereld die niet bestaat. Een droom Suriname waar alle etniciteiten hand in hand onder de regenboog doorlopen. Terwijl hij zegt, ze bevechten elkaar, ze slaan elkaar de hersens in, schrijf daarover. En over Nederland heeft hij eigenlijk hetzelfde gezegd. Oké, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom praten we daar niet over? Waarom hebben we het erover? Ja, we moeten. Het is nu verschrikkelijk wat er aan de hand is. Met al die moslims. Dus eigenlijk een beetje dat gevoel, ja, die moslims moeten maar het land uit of zo. Dat kan helemaal niet. Je kan mensen niet het land uitzetten als het al Nederlanders zijn. Dus wat blijft er dan over voor jou als intellectueel? De plicht om na te denken, hoe gaan we met elkaar verder praten? Maar het ging in Nederland op dat moment niet zozeer om de ratio als wel om de emotie. Ja, en dat nam je Nederland kwalijk. En dat nam je Suriname daarvoor ook kwalijk. Je hebt de plicht als bovenlaag. Want dat vonden ze ook mensen op een gegeven moment ook niet leuk. Hij bleef praten in dat soort termen als de elite heeft de plicht. Wat vind jij daarvan? Want ik vind dat ook best irritant. Oh, ja. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Dat nou ja, vergeef ik zou jij het hem misschien wel. Niet zo letterlijk zeggen, maar ik ben het in de kern misschien wel met hem eens. Als jij de ruimte hebt, op welke manier dan ook, om na te denken, om de stilte hebt om na te denken over hoe een samenleving verder moet, hoe een samenleving beter kan. Ja, dat is dan een vorm van een eliteplek die je dan inneemt. Dan vind ik, ja, dan kan je daar best iets mee doen. Dan mag je die rust gebruiken om zinnige dingen te zeggen en niet met de mode mee te waaien. Te zeggen van, oh ja, ik voel me nu zo, dus dan ga ik daar maar een stuk over schrijven. Gewoon blijven nadenken. Maar hij kon ook wel behoorlijk. Nou ja, twee dingen komen in me op terwijl je dit zegt. Aan de ene kant, hij had een te hoge pet op van de westerse beschaving, denk ik. Mm-hmm. Want in een ideale wereld, ja, zou je alsmaar na moeten denken. En zou je niet moeten roepen voordat je er goed over na hebt gedacht. Maar zo werkt het, denk ik, niet. En aan de andere kant, hij had ook wel een beetje arrogantie. Ja, dat denk ik ook. Dat zeggen de mensen om hem heen ook wel. Dat is wel jammer. Ja? Ja, ik het met je eens ben. Ik denk toch dat het interessanter is om in gesprek te gaan. Of in ieder geval te willen luisteren in plaats van. Misschien is dat ook iets heel Nederlands, hè? Om een arrogant persoon met zijn kop boven het maaiveld. Hè? Ja, dat vinden we heel vervelend. Daar had hij geen last van. Hij vond zichzelf heel goed en heel slim. En hij hoorde zichzelf ook heel graag praten. Ik weet niet of ik dat per se slecht vind. Ik nou, kan me slecht wel voorstellen vind ik ook dat een groot woord, maar een beetje irritant. Ja, ja dat heb ik ook ergens een keer laatst in een interview met iemand. Toen zei ik van ja, hij was ook eigenlijk, als je erover nadenkt, ook gewoon het beste jongetje van de klas of zo. Hè? Altijd heel bedweterig. En het altijd beter weten dan de andere leerlingen. Ja, dat is gewoon bloedirritant natuurlijk. Ja, toch? Ja, en het grappige is dat je, eigenlijk denk ik altijd bij mensen die zichzelf zo overschreeuwen van, ben je niet gewoon, ja, dan ga ik weer psychologiseren en dat wil jij niet. Ik heb een fragmentje van Aniel opgezocht. Want hij is daarna, ik maak weer even grote stappen, hij is directeur van de Bali geworden. Dat is misgegaan omdat hij natuurlijk geen zakelijk directeur was. Dus daar is ingegrepen. Hij is terechtgekomen in een afschuwelijke debat. Een polemiek met Joost Zwageman. Waar het hart tegen hart ging, omdat hij Wilders-stemmers white trash had genoemd. Een beetje zoals Hillary Clinton Trump-stemmers de deplorable had genoemd. Ja. Toen heeft hij heel Nederland over zich heen gekregen. En toen kwam er dat boek. En dat moest het boek der boeken worden, ja, Badal. En toen is hij geïnterviewd in de avonden door Jeroen van Kan. Mm. En daarin heb ik toch iets soort van psychologisch eruit gekozen. Gaat over een gebrek aan cultureel vertrouwen. Luister maar even. Wat als rode draad blijft gelden is dat hij zich aldoor pijnlijk bewust blijft van zijn gebrek aan cultureel vertrouwen. Hij heeft geen cultureel vertrouwen in zichzelf. Hij heeft geen vertrouwen in zijn eigen cultuur. Hij heeft geen vertrouwen in zijn eigen bagage. Hij probeert juist te etaleren. Hij bekent wel eens dat hij dingen opzoekt. Hij bekent zelfs dat hij, ja, hij eigenlijk verzamelt hij gewoon een gigantische dinner talk. Weet je, gewoon de receptieverhaaltjes die je in de deftige omgang aan elkaar vertelt. Als kleine anekdotes. Maar voor hem is het heel erg belangrijk, omdat hij ze niet heeft. En niet van nature heeft. Dat gebrek aan vertrouwen blijft hem hinderen. Daarom is hij zo bedweterig. Daarom is hij zo vertelzuchtig. Daarom wil hij overal een verklaring voor hebben. En daarom wil hij ook de achterkant van iets hebben gezien. Dat gaat niet over hemzelf, hè, maar het gaat over zijn romanpersonage Badal. Mm. En het frustreerde hem enorm dat dat één op één met hem werd geïnterpreteerd, ja. Zeg maar, met zijn karakter. Ja. Maar deze Badal, die is dus ten diepste onzeker. Ja. En je vraagt je af of Aniel dit misschien ook was. Nou, wat ik wel heb gezien en wat ik misschien ook wel herkende, en ik denk dat heel veel, niet alleen migranten, maar ook gewoon sowieso mensen die zeg maar opklimmen in de sociaal-culturele ladder, die niet van huis uit de kennis van Bach en Ovidius en noem het maar op hebben meegekregen. En die niet ijskast, maar koelkast zeggen. Ga zo maar door. Dat is de meeste van ons. Ja. Dat zijn mensen die aan de ene kant, dus dat is een enorme tegenstrijdigheid, maar hoeft helemaal niet zo erg te zijn. En ik denk dat Aniel het ook had. Dat is namelijk, je voelt je altijd minder waardig. Ergens, sluimerend, omdat jij alle kennis die je hebt, en daar verwijst hij ook naar voor wat betreft Harry Badal, alle kennis die je hebt, heb je zelf moeten achterhalen. En die heb je moeten aanleren en moeten internaliseren. Dus daar zit een basis van minderwaardigheid in. Tegelijkertijd voel je je beter dan de mensen die dit hebben aangereikt gekregen. Want jij hebt het zelf gedaan. Je hebt het verworven. Je hebt het zelf gedaan en tegelijkertijd weet jij van een wereld, die een andere wereld waar zij nooit toegang toe hebben. En waar zij de mores niet van gaan leren kennen. De regels niet van gaan leren kennen. Dus het feit dat jij in verschillende werelden kan bewegen. Dat is een verdienste. Dus je voelt je eigenlijk beter dan die andere mensen. En die tegenstrijdigheid in Aniel. En dus ook misschien ook in zijn personage Badal. Dat is een van de vele tegenstrijdigheden die ik in zijn persoonlijkheid heb denken te zien. Ja. Heel veel tegenstrijdigheden. Ja. Ook in de meningen die hij ventileert, zitten ook tegenstrijdigheden. Ja. Het is een hele wonderlijke man. En het blijft het 500 bladzijden lang in jouw boek. Maar je kan je ook afvragen, sorry dat ik je onderbreek. Kan je ook afvragen of we niet allemaal bestaan uit talloze tegenstrijdigheden. En als je kijkt naar Aniel, zijn identiteit, die dan, om maar even in diezelfde termen van het postkolonialisme te blijven, zijn identiteit die totaal versplinterd is. Of we niet allemaal in meer of mindere mate versplinterd zijn, hè? Als postmoderne subjecten. En dan denk ik dat de tijd waarin hij op een gegeven moment kwam te leven, dat daar geen plek was voor zoiets als een versplinterde, complexe, super ingewikkelde identiteit. Nederland en een heel groot deel van het Westen was juist toe aan hele overzichtelijke, eenduidige identiteiten. En daar paste hij niet in. En zijn ideeën over hoe waardevol een versplinterde, complexe identiteit is, die waren gewoon even niet meer welkom op dat moment. Er was een postkoloniale vermoeidheid ingetreden. Het Westen wilde niet meer nadenken eventjes over dat soort dingen. Het Westen had even behoefte aan om naar binnen te keren en met zichzelf bezig te zijn. En niet met al die bruine mensen zoals ik. Ik wou net zeggen, want Emiel heeft, Aniel, sorry, heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Maar al die dingen die jij nu vertelt over hem, in hoeverre vereenzelvig jij je met hem en met zijn gedachtegoed? Er zijn veel overeenkomsten. Ik denk dat ik net als Aniel de vlucht omhoog kies, in de zin van niet sociaal-economisch per se, maar vooral de vlucht omhoog in het idee, in de gedachte, in het intellect. Dat ik daar veel houvast aan vind. Of zolang ik me kan herinneren, probeer ik mezelf te stutten en meer grip te krijgen op de wereld om me heen door te lezen en theorieën tot me te nemen die een aantal dingen duiden, zeg maar. Dat heeft hij heel duidelijk gedaan. Aan de andere kant, Aniel komt wel van een hele andere plek dan ik. Ik ben op mijn vierde naar Nederland gekomen. Hij is pas als student op zijn 19e hierheen gekomen. Surinamen zit veel dieper in zijn DNA dan bij mij. Dus hij heeft iets groters moeten afleggen dan ik ooit heb gedaan. En mijn weg is ook anders gelopen. Ik bedoel, hij komt echt wel van een soort middenklasse, semi-elite, vanwege zijn Brahmaanse afkomst. En ik kom echt niet van de middenklasse. Ik ben echt, in Suriname zou je zeggen, ik ben een hosselaar. Ja, ik kom gewoon van de straat. Dus ik ben in die zin harder, is het misschien het belangrijkste verschil. Ik ben geharder dan Anil, denk ik. Maar ik vind het wel mooi dat je dat noemt de vlucht naar voren of naar boven. Ja. Want het is wel degelijk een vlucht dus. Ja, ik denk het wel. Maar ja, we vluchten allemaal een beetje natuurlijk. Waarvoor? Ja, voor de verwarrende wereld ook. En het bestaan is natuurlijk, in het algemeen is het bestaan kan het vrij pijnlijk zijn. Meestal is het saai. Om ze slechts is het pijnlijk en heel af en toe is het heerlijk. Je hebt wel eens gezegd dat je schrijft ook om de chaos te lijf te gaan. Ja. Vind je dat gek? Vind ik dat gek? Nou, nee. Maar ook dat is, lijkt mij een beetje een... Kijk, we hebben allemaal onze survival mechanismes natuurlijk. Mm. Maar ik denk dat je jezelf ook een beetje buiten het leven zet dan als schrijver. Ja, maar dat is ook de bedoeling. Want als je, ik denk dat raakt ook een beetje aan Niels zijn literatuuropvatting, denk ik. Als je er een beetje buiten staat, of eigenlijk gewoon heel erg erbuiten, dan zie je beter en dan kan je dingen beter observeren en dingen beter begrijpen. Als je nooit helemaal meedoet met de rest van de mensen. En Anil heeft zoiets gezegd over het doorsnijden van stamloyaliteiten. Dus de loyaliteit die je hebt aan je etnische of culturele groep. Dat je die volledig moet doorsnijden. Omdat je, als je niet onafhankelijk bent, dan kan je niet intellectueel zijn. Heb jij dat gedaan? Ik denk dat Anil dat ook niet per se gedaan heeft. Dat zijn grote woorden. Dus ja, er zullen mensen. Je kan naar mij kijken en zeggen, ja, Karin bemoeit zich eigenlijk helemaal niet met hoe een Javaans-Surinaamse zich zou moeten gedragen of zo. Die is daar niet mee bezig. Dus ze heeft dat afgelegd. Maar de loyaliteit schuilt soms ook in andere dingen. Familieverbanden en zo. Ik denk dat ik heel kritischer ben dan de gemiddelde andere Surinaamse schrijver. Maar tegelijkertijd zie ik niet hoe dat mijn loyaliteit aan mijn familie en aan mijn geboorteland in de weg staat. En Anil had grote woorden, maar uiteindelijk zijn kritiek op Suriname kwam volledig voort uit zijn betrokkenheid met Suriname. Ja. Als jij van een plek houdt, dan is het je plicht om je erover uit te spreken wanneer die plek ten prooi valt aan verkeerde leiders of... In jouw ogen verkeerde leiders, om het zo te zeggen. Dan moet je daar wat van zeggen. Ja. Ja. Laat me wel diplomatiek blijven. Beetje voorzichtig blijven, ja. Ja. Wat heeft zo'n bruisende man die zo goed kan denken, wat heeft hem ten val gebracht? Jij doet daar 520 bladzijden over, om dat te vertellen. Dus het is een gemene vraag. En misschien is in al zijn complexiteit is zoiets ook niet eenduidig te beantwoorden. Maar toch. Nou, ik denk dat Nederland niet goed heeft begrepen hoe waardevol hij is. Hij was als essayist, als denker, voor het duiden van ons in hoog tempo veranderende samenleving. Dus je vindt dat hij miskend is? Dat denk ik wel, ja. Vind ik wel. Ik denk als de nieuwe generatie nu, die eigenlijk niet met Anil is opgegroeid, als zij nu zijn werk zouden lezen, zijn essays, dan zouden ze daar zoveel meer houvast in vinden voor het begrip van het land waar zij leven. Daar ben ik wel heel optimistisch over. Dus als je het hebt over zijn neergang, dan denk ik als eerste daaraan. Dat die miskenning. En aan de andere kant, ja, toch heel persoonlijk. Een opeenstapeling van dingen die achter elkaar gebeuren. De teleurstelling dat een roman, Bedal, waar hij inderdaad heel veel van verwachtte, dat die niet aansloeg. Sterker nog, die was helemaal de grond in geschreven. Zijn vader overleed. Waar hij heel een goede band mee had. Zijn huwelijk gestranden. En dat zijn heel veel dingen die vooral mannen schijnbaar, die zelfmoord plegen, die dan het gevoel hebben dat ze falen. Die dan uiteindelijk die stap maken. Maar dat nogmaals, ik probeer niet te psychologiseren. Maar al die dingen spelen wel mee. En je kan niet één ding eruit vissen en zeggen dat is het. Daarom is het misgegaan. Het is een samenloop van dingen. Ook van destructiviteit. Ja. Gewoon. Alcoholmisbruik. En hij maakte jou attent op je plichten als schrijver. Hoe heeft het schrijven van dit boek jou veranderd? Wat heeft het je geboden? Twee verschillende vragen. Wat heeft het je geboden? Het heeft geboden? Mij absoluut meer begrip van Nederland gebracht. Gewoon. Oh ja? Ja, zeker. In welk opzicht? Ik was oprecht toen ik met hem sprak erover. Van wat ga je doen als Wilders aan de macht is? Ik dacht, dan ga ik gewoon weg. Daar heb ik geen zin in. Ik wil niet in zo'n land wonen. Dat was een tijd waarin Pauw en Witteman, waarin Jeroen Pauw zei, live op televisie, het best bekeken opinieprogramma van Nederland. Dat hij zei, ja, maar die multiculturele samenleving, die is toch mislukt? Dat is toch gewoon zo? Ik weet dat dat was in die periode. Ik zat op de bank, ik zag dat. En het was alsof ik fysiek een klap in mijn gezicht kreeg. Want ik en samen met mij, al mijn vrienden van mijn generatie, wij migranten, we hebben zo hard gewerkt. We hebben zo'n lange weg afgelegd. Als je het hebt over dat gevoel van ik ben beter dan jij. Ja, ik heb echt hard gewerkt. En om dan te horen van iemand als Jeroen Pauw, die kennelijk een sentiment verwoordt wat zo overduidelijk leeft in in mijn samenleving. Ja, het is toch allemaal mislukt. Dat was verschrikkelijk. Ik was totaal teleurgesteld. Ik dacht, nou, waar heb ik in godsnaam zo hard voor gewerkt? Om dan, nu ik denk dat ik er ben, ik heb al zoveel boeken gepubliceerd, ik heb gestudeerd, ik zit hier prachtig in mijn huis. Om dan te horen, het is allemaal mislukt. Nou, ik was, nou, laat maar, dan ga ik gewoon weg. Dat was echt een persoonlijke nederlaag. Ja, en dus in die zin begrijp ik Aniel ook wel, dat hij deze opkomst van het populisme, van de PV in dit geval, zo persoonlijk opvatte. Dus wat heeft dit boek mij gebracht? Het heeft mij Nederland beter leren kennen, beter doen begrijpen. De recente geschiedenis, hoe wij ons hebben ontwikkeld van toch wel een soort beschaving van ja, dat soort dingen zeg je gewoon niet, naar een moment waarop we gewoon clowns in de Tweede Kamer hebben die gewoon aantoonbaar niks kunnen. Ik ga geen namen noemen, maar die zijn erin gestemd. Weet je wel? En hoe heeft zich dat kunnen ontwikkelen? En ik kan daar dan constant boos en verontwaardigd over zijn en dan me afkeren van de Nederlandse politiek. Of ik kan proberen om het beter te begrijpen. Waarom hebben mensen zich van een multiculturele samenleving willen afwenden, überhaupt? Wat is er gebeurd? En in die zin heb ik Aniel eigenlijk als een lens gebruikt om in te zoomen op onze ontwikkeling van de laatste decennia. Dus ons als in de Nederlandse ontwikkeling, politiek, cultureel gezien. En dat heeft het boek me gebracht. Ik begrijp het beter. Maar tussen de regels door, in jouw boek, wat over Aniel gaat en niet over jou, voel ik ook wel jouw woede. Ja. Dat klopt, toch? Ik voel jouw woede over bepaalde dingen. Over nou, die miskenning of die ontkenning die jij nu net noemt uit de mond van Jeroen Pauw. Maar die jij overal in jouw leven ben tegengekomen. Ik voel die woede. En dat is volgens mij niet omdat ik daar iets verzin. Ja, misschien, dat weet ik niet. Ik hoor ook dat ik in het algemeen in het boek mezelf heel erg op, dat ik me heel erg op de ik laat wel meer wel de feiten gewoon spreken. Dus ja, dat ik juist die feiten opvoer. Ja, natuurlijk, dat kan voortkomen uit een bepaalde verontwaardiging. Maar ik denk dat jij, als jij dat boek leest en ik heb dan 2-3 pagina's lang opgesomd wat reaguurders op het internet Aniel naar zijn hoofd slingeren, of de manier waarop hij op het eind van zijn leven door hele serieuze journalisten bevraagd is, wat ze dan tegen hem zeggen, dan denk ik dat je zelf als lezer behoorlijk verontwaardigd raakt over Nee, dat is zeker waar. En ik doe ook niks tekort aan het onderzoek wat je hebt gedaan. En wat mooi en objectief en kritisch is. Maar toch dacht ik op verschillende momenten van hier is Karin zelf woedend over. Ja. Ja, ik schrok wel van wat ik tegenkwam. En ik denk dat je dat wel dat je dat wel voelt in het boek ook. Wat waren het soort dingen waarvan jij schrok? Nou, als je kijkt naar de polemiek met Joost Zwagerman. Die begon bij Aniels zijn kritiek op de buitenvrouw. Een soort voorloper op de huidige debat. Een boek van Joost Wageman over een man die een zwarte vriendin heeft. Verliefd wordt, ja. Dat is een soort voorloper, denk ik, op de huidige discussie over culturele toe-eigening in de literatuur. Nou, super interessante discussie natuurlijk. Waar jij ook heel uitgesproken in staat, volgens mij. Ja, het grappige is, ik vind mezelf nooit zo uitgesproken. Maar dan ben ik de enige. De rest van de wereld vindt dat dus wel. Maar goed. Ik heb daar wel over geschreven, ja. Dat is waar. Maar, en dan inderdaad, als ik dan kijk naar dat Aniel dan op een gegeven moment dat stuk schrijft bij de buren online, op een website, een Vlaamse website. Literaire website, hè? Helemaal niet een essayistische letter daar opiniemakers. Nee. Maar goed, dat Zwageman dat aangrijpt om eigenlijk zijn wraak te halen, denk ik. En daar een discussie. En dan vervolgens gaat dat helemaal alle kanten op. Gaat geen stijl ermee aan de halen en alle reageerders. Maar dat dan Pauw en Witteman, zijn we weer. Sorry. Dat ik heb helemaal niks tegen Pauw en Witteman, hoor, trouwens. Het klinkt nu eventjes zelf. Maar dat Pauw en Witteman aanvankelijk zowel Aniel Ramdas als Joost Zwageman uitnodigen om op televisie over die discussie daar verder te zetten. En Aniel zegt meteen ja en Zwageman zegt nee. Ik moet hier eerst even een column over schrijven en dan daarna is het goed. En vervolgens hoort Aniel niets meer. En dan zit Joost Zwageman daar in zijn eentje aan tafel. En dan de foto van Aniel Ramdas achter de mensen als een soort boevenfoto, een soort mugshot. En dan, dat is een heel rare televisiemoment, is dat. Dat er gewoon vier witte mensen aan een tafel zitten en totaal boos en verontwaardigd zijn over zo'n Aniel die over witte mensen zegt dat ze white trash kunnen zijn. Ja, dat is zo'n, schrok ik gewoon van. Hoe kan dit? Had je dat in die tijd zelf meegekregen? Of was dat toen langs je heen gegaan en kwam je het nu tegen? Ja, ik kan me niet herinneren dat ik daar destijds mee bezig ben geweest. Nee. Dus over dat soort dingen, daar was ik echt wel verontwaardigd. Schrok ik wel van ja, karaktermoord eigenlijk. Een beetje wel, ja. Ik stelde net twee vragen wat het je gebracht heeft. Dat was dat je Nederlands anders bent gaan begrijpen. Mm. Heeft het je veranderd? En heb je nu het gevoel, want jij had altijd het gevoel dat je als schrijver misschien zo weinig teweeg kon brengen. Heb je nu het gevoel dat je wel iets teweeg brengt? Ja. Dat was toch zo, hè? Samen dezelfde favoriete dichter, Menno Wichman. En ik die keffend in mijn kanto's woon. Ja, dat gedicht. Had ik maar iets nieuws te zeggen. Ja, dat is die constante angst of het constante gevoel van waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Schoonheid, is dat genoeg tegenwoordig? Dat vraag je dan af. Een prachtig gedicht, een prachtige roman schrijven, volstaat dat? Ja, dat zijn vragen die ik me vaak stel. En steeds vaker de laatste tijd, dat is waar. Dus ja, met dit boek heb ik wel het gevoel dat ik iets verander. In elk geval hoe er nu over Aniel wordt gedacht is volgens mij iets genuanceerder als je dat boek leest. Dat heb ik wel dat gevoel dat ik iets heb veranderd. Ja. Nou, dat is wel heel fijn. Ja, zeker. Voor een schrijver dat hij toch het gevoel heeft dat hij wat bijdraagt. Ja. Ook aan maatschappelijke discussie. Want je hebt eigenlijk heel mooi twee geschiedenissen opgeschreven. Zowel van Suriname als van Nederland. Een boek waar je ook aan werkt is de geschiedenis van Suriname. Hè? Dat wordt oral history, wat je vast gaat leggen. Mm-hmm. Wanneer gaan we dat verwachten? Zeker hier over anderhalf jaar. Ja, precies. Hier ga je maar weer. Nou, ik heb met de uitgeverij afgesproken 2025. Dus dat probeer ik me wel. Daar richt ik me wel op, ja. Dus dat is inderdaad over 2 jaar. Dat moet een waanzinnig dik boek worden? Ja, dat wordt wel weer een flink werk, ja. Ja. En fictie, laat je dat helemaal achter je nu? Nee joh, ik mis het vreselijk. Ik mis het zo erg, ja. Ik heb al zo lang geen fictie meer geschreven. Heb je dan het gevoel dat dat je met non-fictie meer een bijdrage kunt leveren? Als we het hadden over die plichten en taken van schrijvers dan met fictie? Ja, toch wel. Je kan wat scherper zijn met non-fictie. En ik denk ook niet, ik vind politiek niet nog steeds, dan ben ik toch een beetje ouderwets, zoals ik ben opgeleid als Neerlandica, een beetje ouderwets in van in hoeverre past politieke werkelijkheid nou echt in een literaire roman. Hè? Daar worstel ik een beetje mee. Ik zoek toch altijd een soort luwte op in mijn fictie. Wat bedoel je daarmee? Nou, dan moet het naar iets universeels gaan. Ja. Dat menselijke worsteling of zo. Maar goed, tegelijkertijd ben ik echt wel me er bewust van. Alles wat ik schrijf als vrouw van kleur is al politiek. Dus maakt ook niet uit. Ik kan net zo goed een roman schrijven. Dat is ook al een politiek statement. Hangt een beetje van de omgeving van de romanpersonages af, denk ik. Ja, ook. He? Ook, ja. Ik vond het heel leuk dat je kwam praten over Aniel. En daarmee toch ook een beetje over jezelf. Karen Amat-Mokrim en het prachtige boek In wat voor land leef ik eigenlijk? Aniel Randa's onmogelijke cosmopoliet ligt in de winkel. En op vrijdag 6 oktober vindt in de Bali in Amsterdam een avond plaats over dit boek en over Randa's. Met medewerking van jou natuurlijk, maar ook met Shaila Sitalsing, Sinan Kankaya en In Ang. Ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ik ook. Maandag spreekt Femke met schrijver Carrie Slee. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. Zo direct Vink. Ik wens je een hele goede nacht. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.